ងជាមនុស្សអូនមើលរំលងបងជាមនុស្សដែលអូនមិនអើស្នេហ៍បងជាមនុស្សប្រុសដែលអូនថាខុសគេអូនថាបានត្រឹមតែរាប់អានអូនប្រាប់ថាស្រឡាញ់ម្នាក់នោះគេមានទាំងអស់អ្វីដែលបងគ្មានអូនថាគេលួយអ្វីក៏គេធ្វើបានសំខាន់គេព្រានមារីអូនស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសខូចព្រោះមនុស្សខូចចេះគ្រប់យ៉ាងចេះអះអាងលួងលួងលួយក្បត់បត់បានចេះទាំងអូនអូនមិនអាចស្រឡាញ់បងព្រោះបងមិនធ្លាប់មានសង្សារស្មោះពេកអូនមិនព្រមស្នេហ៍មនុស្សប្រុសមិនខូចមនុស្សស្រីមិនស្រឡាញ់អូនមិនពេញចិត្តត្រង់បងសុភីខុសគេបែបនេះទើបអូនត្រូវចិត្តមែនដែរទេនៅក្បែរគេទឹកភ្នែករីករាយឈឺចាប់គឺនៅលីឡំគ្នាមនុស្សប្រុសមិនខូចមនុស្សស្រីមិនស្រឡាញ់អូនពេញចិត្តគេទាំងដឹងថាគេសាវចង់ធ្វើសង្សារអូនគួរធ្វើបែបណាឬត្រូវរងចាំពេលវេលាឬក៏បងត្រូវធ្វើដូចគេដែរចេះអះអាងលួងលួងលួយក្បត់បត់បានចេះទាំងអូនអូនមិនអាចស្រឡាញ់បងព្រោះបងមិនធ្លាប់មានសង្សារស្មោះពេកអូនមិនព្រមស្នេហ៍មនុស្សប្រុសមិនខូចមនុស្សស្រីមិនស្រឡាញ់អូនមិនពេញចិត្តត្រង់បងសុភីខុសគេបែបនេះទើបអូនត្រូវចិត្តមែនដែរទេនៅក្បែរគេទឹកភ្នែករីករាយឈឺចាប់គឺនៅលីឡំគ្នាមនុស្សប្រុសមិនខូចមនុស្សស្រីមិនស្រឡាញ់អូនពេញចិត្តគេទាំងដឹងថាគេសាវចង់ធ្វើសង្សារអូនគួរធ្វើបែបណាឬត្រូវរងចាំពេលវេលាក៏បងត្រូវធ្វើដូចគេដែរមនុស្សប្រុសមិនខូចមនុស្សស្រីមិនស្រឡាញ់អូនមិនពេញចិត្តត្រង់បងសុភីខុសគេបែបនេះទើបអូនត្រូវចិត្តមែនដែរទេនៅក្បែរគេទឹកភ្នែករីករាយឈឺចាប់គឺនៅលីឡំគ្នាមនុស្សប្រុសមិនខូចមនុស្សស្រីមិនស្រឡាញ់អូនពេញចិត្តគេទាំងដឹងថាគេសាវចង់ធ្វើសង្សារអូនគួរធ្វើបែបណាឬត្រូវរងចាំពេលវេលាឬក៏បងត្រូវធ្វើដូចគេដែរឬក៏បងត្រូវធ្វើដូចគេដែរ